Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz efendim. Değerli izleyenlerimiz, eğer bir insan aklın ve dinin gösterdiği yolda azimle mücadele etmiyor, yanlışları gördüğü halde ses çıkartmadan bekliyor, zulme katlanıyor, neme lazımcılık ruhu ile yakın çevresinin ve içinde yaşadığı toplumun bozulmasına seyirci kalıyorsa, sabırlı ve hak üzerinde bulunan bir insan değildir. Çünkü pasifliğin ve pısırıklığın bir göstergesi olan katlanmak, ses çıkarmamak gibi davranışlar bir Müslümanın Kur'an'da belirtilen özellikleri ile asla bağdaşamaz. İşte sizlerle paylaştığımız bu programlarda kılavuz kitabımız, hayat rehberimiz Kur'an üzerine yüzyıllardır örtülmek istenen hurafe dolu anlayışları temizlemek, Rabbimizin katışıksız, halis mesajlarını Allah'ın rızasından başka hiçbir menfaat gözetmeksizin ilmi açıklamalar ile açığa çıkartmak olduğunu, siz değerli izleyenlerimizin takdir ettiklerini bizlere ulaştırdığınız mailerden öğrenmekteyiz. Bir ömür tüketerek Arapça dili konusunda uzman olan konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek bu haftaki programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Değerli izleyenlerimiz, geçen haftaki programımızda sizlerden gelen soruların cevaplanması konusunda bir program yapmıştık. Yine aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Sayın Yılmaz, bu haftaki sorularımızla başlarsak, Muharrem Karahan isimli bir izleyenimizin bir sorusu var. Onu takdim etmek Buyurun istiyorum. Efendim. Muhammed Suresi'nin 4. ayetin nüzul sırasını soruyor kardeşimiz. Muhammed Suresi 4. ayetinin Enfal suresi 67-68 ayetlerinden önce indirildiği söylenerek Muhammed suresi 4. ayetin gereği yapılmadığı için Enfal suresinde kınandıkları şeklinde açıklamalar okudum. Bu surelerin iniş sırasına dair delil var mıdır? O şekilde bir sorusu var. Evet. Delil soruyor. Bu konuda ne demek istersiniz? Şimdi teşekkür ediyorum. Tabii belirli yerlerde herkes Kur'an'ın bütününü dikkate almadan fikir yürütmeler söz konusu oluyor. Şimdi önce samimiyetle şunu söyleyeyim. Yani Kur'an ayetlerinin kronolojik olarak tam tespiti şimdiye kadar yapılamadı. Maalesef. Yapılmadı. Evet. Bu çok büyük bir eksiklik. Elde esbab-ı nüzul kayıtları dediğimiz belgeler var. Bunlara da ihtiyatlı yaklaşıyoruz. Tabii. İster istemez. Şimdi kardeşimizin sorduğu soru ve talep Muhammed suresinin 4. Evet. ayetinin evet. Enfal suresindeki 67. ayetlerden evvel indiği. Daha doğrusu ben olayı şöyle anlatayım. Muhammed suresinin 4. ayetinin indiği Bedir Savaşı'ndan önce indi. Bedir Savaşı'ndan önce. Evet, Bedir Savaşı'ndan önce indi. Bedir Savaşı'ndaki savaş sonrası uygulamalarda da Resulullah'ın bu ayeti dikkate almadan hareket ettiği ve bu yüzden de Cenab-ı Hak'tan azar yediği. O şekilde bir olay var. Böyle bir görüşü ortaya atıyor. Ama bu görüş doğru değil. Yani şimdi onu şey yapayım. Yani Muhammed Suresi'nin 4. ayeti Bedir Savaşı'ndan önce, dolayısıyla da Enfal Suresi'ndeki ayetlerden önce inmiş değil. Teknik olarak da bu mümkün değil. Zaten tarihsel olarak da mümkün değil. Tarihsel. Bu ifadede tek doğru olan şey Resulullah'a bu ayetlerde sitem edildiği, azar yediği doğru. O doğru. O evet. Doğru. Orası doğru. Yani onu şey yapayım. Evet. Şimdi şöyle. Önce ayetin mahiyetini. Tabii. Tabii nedir ne değildir. Bunu bir paylaşalım. Enfal 67 ve 68. Yeryüzünde ağır basmadıkça, yani bunun anlamı şu. Ağır basmadıkça. Burada, savaşta kesin ve tam üstünlük sağlanmadıkça, tamam mı? Kendisi için esirler oluşturması hiçbir peygambere uygun değildir. Değildir. Evet. Yani kafirlerle tam bir hakimiyet kurulmamış. Tam bir sulhün sağlanmamış. Kesin üstünlük sağlanmamış. Ve bu şartlarda da esir almalar olmuş. Eski örf gereğince belki de. Evet. Şimdi bu öyle bir uygunluk yok. Yani Cenab-ı Hak böyle olmamalıydı diyor. Siz dünya genişliğini isterseniz Allah da ahireti ister. Bu nokta çok üzerinde durulacak bir cümle bu. Evet. Bunu ayrı bir başka şeylerde, yani sosyologlar bunu çok iyi tartışması lazım. Ve Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, malum edilmesi mümkün olmayan, mutlak galip olandır. En iyi yasak koyandır. Bozulmayı en iyi engelleyendir. Eğer bu olaydan dolayı Allah'tan bir yazı olmasaydı, kesinlikle aldığınız şeylerden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Burada hem Müslümanlara hem de Resulullah'a yani bayağı çok büyük bir suç işledikleri doğrultusunda bir şey var ki Allah'tan bak burada bir yazı olmasaydı diyor. Bir yazı olmasaydı. Bunu inceleyeceğiz. Allah'ın bir kuralı vardı. Kanun koymadan cezalandırmazdı. Evet. Kanun koymadı. Bunu önce değerli izleyicilerimize, Muharrem Karahan Beyefendi ve tüm izleyicilerimize. Eğer ki, bakın eğer ki Muhammed Suresinin 4. ayeti gelmiş olsaydı. O zaman? Buna rağmen o ayeti dikkate almadan Resulullah esir alsaydı. Çok büyük o ayeti olsun. Dikkate almasaydı. Tamam mı? Tabii. Cenab-ı Hak ne yapardı? Evet, çok cezalandırır. Çok ağır bir ceza. Çok ağır bir ceza. Öyleyse Allah'ın yazısını yasa gelmeden ceza olmaz. Evet, doğru. Tamam mı? Hukukumuzda öyleyse, da öyle, aynı şekilde. Genel hukukta tabii, da bu olduğuna tabii. göre öyleyse kesinlikle bu demektir ki bu ayetler indiği zaman bak bu ayetler indiği zaman Muhammed Suresinin 4. ayeti inmemiş. Evet. İnseydi ceza, sadece kınamayla yetinmeyecek, cezaya matuf olacaklardı. Evet, evet. Tamam mı? Matuf olacaktı. Peki, burada bir şey var. Buna rağmen Resulullah niye kınandı? İkaz tamam oluyor, değil mi? İkaz değil efendim. Değil mi? Şimdi böyle şey, şimdi niye burada kınandı? Buna rağmen cezalandırılmıyor ama bir kınama alıyor değil mi? Bunun nedenini bulmamız için bir zahmet Taha suresinin 114. ayetini. Taha 114. Evet, Taha 114. Evet. Okuyuver. Tamam. Hemen 119. necimde. Evet. Evet. Buluyorum. 114 dediniz değil mi efendim? Tamam. İşte hak olan, biricik hükümdar olan Allah ne yücedir. Onun vahyi sana tamamlanmadan evvel okumayı, öğretmeyi acele etme ve Rabbim bana bilgiyi arttır de. Evet. Evet. Şimdi normal olarak Arap örfünü bir kenara bırakırız. Bırakalım. Arap talancıdır. Evet. Resulullah bu şartlar içerisinde biraz sabırlı olup acele etmeden bu konuyla ilgili vahyi ilahiyi, hükmü ilahiyi, hikmeti ilahiyi beklemesi gerekiyordu. Beklemesi gerekirdi. O beklemesi beklemediği gerekiyordu. İçin. Ama tarihi belgelerde bu şartlar altında ne yaptı? Bak bir de bunları şey yapalım. Bu konuda vahiy olmadığından vahiy bekleme yerine çevresindeki kurmaylarıyla işi istişare cihetine gitti. İstişare ettiler. Ha, istişare kurdu. İstişare tarihi kayıtlarda şöyle anlatılır. Ebu Bekir ve Ömer'e sordu. Bu esirler hakkındaki görüşünüz nedir? Ebu Bekir cevabı. Ey Allah Resulü, bunlar amca çocuklarımız. Aşiretlerimizin çocuklarıdır. Onlardan fidye almayı uygun görüyorum. Bu sizin için kafirlere karşı da bir güç sebebi olur. Umulur ki Allah onları İslam'a hidayet eder. Fidye alalım diyor. Fidye alalım. Onun görüşü bu. Tamam. Bir onların canını acıyor. Akrabalar çünkü. Ya, Mekke'den evet. Gelmiş amca çocukları. Hep akrabalar. Tanıdık. Akrabalar. Mekke, Kureyş ve Haşim'in onlardan oluşuyor değil tabii. Mi? Evet. Evet. Şimdi oradan öyle diyor. Bunun üzerine Ömer'e sorar. Ömer de der ki Allah'a yemin ederim ki hayır. Ebu Bekir'in görüşünde değilim. Ben bize boyunlarını vurma imkanını vermem. Vermen görüşündeyim. Ben onları öldürelim ben diyor. Ali'ye emret ki Akil'in boynunu vursun. Bana da emret de filanın. Ömer'in akrabasının birini diyor. Onu vurayım. Ha, başta kardeş kardeşleri vuralım. Hani şey. Bunlar kafirlerin önderleri ve elebaşları diyor. Resulullah Ebu Bekir'in dediğini beğendi. Benim dediğimi uygun görmedi. Ertesi gün geldiğimde Resulullah Ebu Bekir oturmuş ağlıyordu. Dedim ki ey Allah'ın Resulü bana bildir sen ve arkadaşın ne diye ağlıyorsunuz? Eğer ağlayabilirsem ben de ağlarım. Ağlayamazsam ağlar gibi yaparım dedim diyor. Bunun üzerine Resulullah senin arkadaşların bana bunlardan fidye almayı teklif ettikleri için ağlıyorum. Buna bunların azapları şu ağaçtan daha yakındır yerde gösterildi. Uyarı çünkü uyarı artık gelmiş. Azap edileceğini de orada görmüş ve kesinlikle dediğim gibi esir edilmemesi. Esir beklemezdi. Azap tehdidi var. Ama daha sonra Muhammed suresi. Muhammed suresinin bir adı da Kıtal yani savaş suresidir. Kıtal evet. Savaş hukukunun en ciddi şeyleri oradadır. O ayeti de ben hatırlatayım. 4 ile 6 bir pasajdı, paragraftır orada. Artık Allah'ın ilahlığına, Rabbine inanmayan kimselerle karşılaştığınız, yani savaştığınız zaman hemen boyunları vuruş. Yani ölümüne savaşın. Sonra onlara üstün geldiğiniz zaman hemen bağı sıkı bağlayın, sağlam kararlar alın. Sonra harp, yani bozum yapma işi ağırlıklarına atıp savaş bitince de onları karşılıksız olarak işi garanti aldıktan sonra ya da kurtulmalı karşılığı şartlara göre salıverin. İşte eğer Allah dileseydi elbette onları cezalandırıp adaleti sağlardı. Fakat böyle olması sizi birbirinizle denemek içindir. Allah yolunda öldüren, savaşan kimselere gelince artık Allah onların amellerini asla boşa çıkarmaz. Allah onları kılavuzlayacak, durumlarını düzeltecek ve onları kendilerine tanıttığı cennete girdirecek. Savaş anındayken gevşemek yok. Savaş ölümüne. Evet. Savaş bitti. Her şey kontrol altına. Karşına alacaksın. Garanti sözleşmeleri, tam teslimiyet kararlarının hepsini sağlama alacaksın. Ha, o zaman esirler mi oluştu? O zaman onlarla ilgili şartlara göre birinci önerine fidye. Karşılıksız salıyor. Karşılıksız ilk önce. İkinci fidye alabilirsin vesaire gibi. Hukuk yeni geldi bak. Ha, o zaman hukuk gelmiş oluyor. Evet, o zaman hukuk yeni kanun geldi. Kanun o zaman gelmiş oluyor. Evet. Evet. Daha önce bu hukuk olmadığından dolayı Resulullah o konuda cezalandırılmadı. Sahabe o konuda cezalandırılmadı. Evet. Evet. O nedenle ama o şartlarda arkadaşlarıyla istişare edecek yerine nasıl olsa vahiy tamamlanmamıştı değil mi? Evet. Bu şekilde hani kıble olayında olduğu gibi ya Rabbi bu konuda hikmet bekliyoruz diye işi vahye bıraksaydı bu azarı da burada Resulullah yemeyecekti. Hmm. Tamam mı? Çok enteresan. Yani. Evet. Bu konuda öyle. Onun için diyoruz ki bu yazı ayetteki 68. ayetteki eğer Allah'tan bir yazı olmasaydı idi. Bu bir de tarihi belgelerdeki Resulullah'ın istişare etme meselesini bilseydik. Çünkü ayetin olduğu yerde istişare yapılamaz. Olmaz, tabii ki. Çünkü bunu biliyorsunuz Ahzab suresinde de Allah ve Resulü bir işte hüküm verdiyse bitti. O tartışılmaz. Hiç aynen uygulanacak. Tamam. Yani ayetin olduğu yerde istişare yapılmaz. Evet. Bu tarihi belgelerdeki istişarenin yapılışı ve bu ayetteki bu metine göre de ayetin inmemiş olduğunu olmadı. Anlıyoruz. Onun için kardeşimize de diyoruz ki o iddia doğru değil. Muhammed suresi Enfal suresindeki ayetlerden yani Bedir savaşından ve sonraları inmiştir. İddia o kanaat doğru değil. Evet. Evet, onu burada belirtmiş olalım. Bu konu açıklığa kavuşması çok güzel evet, oldu. Evet, onu da burada belirtmiş olalım. Teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Efendim izleyenlerimizden Ali Kaba beyefendinin bir ricası var. Ancak Rabbinin dilediği müstesnayı açar mısınız? Hud 106-107'de şöyle diyor işte. İşte bu bedbat olanlar cehennem ateşi içindedirler. Evet. Onlara orada iç çekme ve hıçkırma vardır. Gökler ve yer durdukça onlar da o ateşte sürekli kalacaklardır. Ancak Rabbinin dilediği müstesna parantezi var. Evet. Şüphesiz Rabbinin dilediğini en üst seviyede yapandır ayetindeki bu cümleyi, bu parantez cümleyi açılmanızı istiyor efendim. Açmanızı istiyor. Şimdi ben bu soruya karşı var ya, bu kardeşime ayağa kalkıp saygı duruşunda bulunacağım. Estağfurullah. Yemin ediyorum bak. Evet. Çok güzel. Kur'an'ı anlama noktasında var ya, böyle bir Ali Cenaplık, böyle bir ince fikirlilik var ya, hamd bu olsun. Ne bileyim ya, hamd kurban olsun. Olalım bunlara ya. Hamd yani olsun. İnan yani böyle, evet. Can feda böyle kardeşlere, evet. Böyle insanlara, kimise yani böyle evet. amaç olarak. Kardeşimiz. Yani şimdi şöyle anlatayım, ve değerli izleyicilerimize de burada yani hakikaten güzel bir mesaj vereyim. Ya mübarek kitabı alıp okuyup böyle roman gibi okumayın yani. Olmaz böyle tabii, kelimelerdeki inceliklere, şeylere bir şey yapın. Evet. Evet. Hud suresinin 106-107. İşte bu. Bak şimdi. Bedbah olanlar cehennem ateşi içindedirler. Evet. Yani bedbah olanlar kafirler. Orada tabii. Şakav diye geçer, eşkıyalar diye geçer. Kafirler, müşrikler cehennemdedirler. Onlar orada iç çekme ve hışkırık vardır. Gökler ve yer durdukça onlar da ateşte sürekli kalacaklardır. Hı. Yer ve gök orada yok. Ama bu bir Arap deyimidir. Bu sürekliliği ifade sürekli eden ifade bir şeydir. Için, tamam. Tabii. Bak burada cehenneme gidecekler diyordu. Ancak Rabbinin dilediği müstesna diyor. Evet orada o cümle. Yani burada görünüre göre bu adam arkadaş diyor ki ya ben bu ayetten diyor veyahut da bu metinden diyor öyle bir şey yapıyorum ki Allah ne kadar kafir olsa da bazılarını cehenneme sokmayacak mı diyordu. Öyle bir anlam çıkabilir. Tamam. Evet. Bir. Ve 108'de şu mutlu olanlar orada hani mesutlar diye geçer. Mesut olmuşlar diye geçer. Orijinalinde Suud sözcüğüyle geçer. Onlar da yani iman etmiş takva sahipleridir ki bunlar. Onlar da gökler ve yer durdukça ardı arkası kesilmeyen bir ikram olarak cennetin içinde sürekli olmak üzere kalacaklar. Bunun tam şeyse evet. Ancak Rabbinin dilediği üstesinde. Burada da tam o burada şey var. Yani burada da sanki ne kadar iman etmiş olsa, takva sahibi olsa da Allah bazılarını oradan, cennete sokmayacak. Gibi. Öyle mi? Bir anlam çıkıyor. Hayır işte buradan evet. Neyi anlayacağız yani şimdi? Evet. Burada ki ifade bu. Tamam. Şimdi bu dostumuza ve değerli izleyicilerimize yani bu anlatacağım özellikle bu ayette konuları var ya çok hassas. Evet. Yani herkes bir kafasına yani kulağına küpe yapmalı yani. Doğru. Ve biz de yani bunları açıklama fırsatı veren Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Birincisi Hud hani daki ayette yani 107'de şu ifade var. İnne rabbeke fealun lima yurid. şüphesiz senin Rabbin evet. dilediğini en iyi şekilde yapandır. Tamam. Bir defa yapalım. Allah kimsenin emrine girmez. O kimsenin kadar. Buyruğuna girmez. Allah dilediğini yapar kardeşim. Kesin. Allah özgürdür. Evet. Bu bir. Tabii. Tamam mı? Birincisi, önce bu ifadeyle olayı ele alalım. Hmm. Allah dilediğini yapar. Hmm. Tamam mı? Evet. Dilediğini yapar. Şimdi bu kuralı Allah'ın fealün lima yürit olduğunu bir bilelim. Allah'ı bir tanıyalım. Tamam. Gelelim bakalım şimdi metindeki şeylere. İnceliklere. He. Şimdi buradan ne anlarız? Bu ayetteki evet. şeylerde. Bak, burada ayette istisna 3 tane maddeden yapılabilir. Bu üç ayetler. 3 tane noktadan. Birincisi, Allah dilediğini cennete yahut da cehenneme sokmaz. Tamam. Cehenneme girip girmeme noktası. Cennete girip girmeme. Yani Allah evet. her ne kadar müminleri, iman edenleri, takva sahiplerini cennete gireceğim, sokacağım demiş Girsin. Ama sokmaya bazılarında sokmayacakmış. O anlam. Evet. Yahut da kafirleri, müşrikleri bazılarını cennete cehennem için şey yapmış ama. Sokacağım diyor ama bazılarında sokmayacakmış. Evet. Anlaşılabilir bir. Anlaşılıyor. Bak şimdi istisnayı 3 noktaya getiriyorum. Hı. Teknik olarak birinci yapılmış. Birinci istisna şeyler. Bu. Şimdi ikincisi bu ebedilik noktasına getiririz. Hı, yani ebedilik. Cennette ebedi herkes kalmayacak. Bazılarını cennette çıkaracak. Cehennemde. Bazılarını cehennemde ebedi tutmayacak. Bazılarını da cehennemden bir süre sonra çıkaracak. Tahliye olduktan sonra bir de böyle, cennete girmek bu da gibi. Anlaşılabilir. Evet, o da olabilir. Tamam mı? Evet. Evet. Üçüncüsü. Şimdi ikincisi ateş sözcüğüyle cennet sözcüğü üzerinde. Allah bazı kafirleri ateşe sokmaz. Kafirleri ateşe sokar. Ama kafirlerin bazısını ateşe sokmayacaktır. Tamam. Allah müminleri cennete sokacak. Fakat bazı müminleri de cennete sokmayacaklar. Cennete girmekte. Bak cennete sokmayacaktır. Evet. Bu üç tane noktadan istisna yapılır. Şimdi birinci şeye baktığımız zaman, Kur'an'ın bütünlüğüne baktığımız zaman, tamam mı? Cenab-ı Hakk'ın tüm ayetlerinin hepsinde müminleri nimetlere boğacağı, mükafatlandıracağı, kafirleri de cezalandırılacağı. Genel kural bu. Genel bu. Öyleyse cennete, cehenneme girmeme noktasını kaldırdık. Ha. Tamam mı? Onu kaldırdık, evet. Ebediyet meselesine geçelim. Ebediyet, evet, edebiyet. Kur'an'ın tümüne baktığımız zaman evet. bütün cennetin de ebediliği, evet. cehennemde yani ebedi suçun ebedi cezayı, ebedi amelin mükafatı. De ebedi mükafatı kalınırını bildiren ayetler var. Evet. Ebedilik noktasında da yok. Yani adam suça girdiyse o ebediyen kalacak. Nimete girdiyse o da ebediyen o nimetin içerisine kalacak. Evet. O da kural. O da kural. Kur'an'dan buna çıkış noktası kalmıyor. Ama şimdi ayeti kerimede şimdi çok enteresan bir şey var. Fe emmellezine şekav fe finnardır. Ateştedir. Allah suçlulardan bazılarını dilediğini ateşe sokmayacak kardeşim. Cehenneme atacak da ateşe sokmayacak. Ha, cehennemin ateşe. Ateşe sokmayacak. Ateş tamam onun için özel adamı bir şey. Cehenneme atacak, tamam mı? Cehennemi tamamen ateş olarak ele almayacağız. Ateş almazsak o zaman ateş ayrı. Ha, evet. Ateş sözcüğü anladın mı? Ha. Ateşe sokmayacak. Niye? İnsan suresinde cehennem hep ateş olarak mı? Orada zemheri soğuk, soğuk olarak da, var. Da cehennem yok mu? Tabii var. Hem var. Soğuk hem sıcak. Şimdi Mürselat suresine baktığımız zaman cehennemi orada 3 şubeli bir ceza olarak bahsediyordu. Gölge. Fiziki ceza vardı. Hı. Değil mi? Psikolojik ceza vardı. Evet. Vicdani azap vardı. 3 tane azap, evet. Ha. Cenab-ı Hak herkesi cehenneme götürüp de ateşe sokmayacak. Soğuk alana da götürecek. Soğukla da cezalandıracak. Bazılarını hani nimetlerini Müslümanlara göstermek suretiyle psikolojik azaba, bazılarına nedamet vicdan azabı da çektirerek cezalandıracak. Üç türlü cezalandırma. Ha. Öyleyse istisnayı nerede yaptık? Ateş üzerinden yaptık. Evet. Allah dilediğini ateşe sokmayacak. Sadece o. Tamam, evet. Buzun içerisine sokacak, soğuğa sokacak, vicdan azabına sokacak. Anlatabildim mi? soğuk, psikolojik azapla da azaplandıracak. Sadece azapla değil. Vicdan ve evet. Evet. Şimdi birincisi o zaman birinci ayetteki şeyi öğrenmiş olduk. Suresinin 107'deki. İlla maşa'e rabbuke. Ateş evet. Üzerinden olduğunu birinci ayettekini netleştirdik. Tamam. Peki Allah cennete sokacağım diyor. Cenneti vasıflarken bazılarında Cenab-ı Hak burada diyor ki evet. Cennete sokmayacağım diyor. Dilediğimi cennete sokmayacağım diyor. Evet. Tamam mı? Cennet neydi? Bağ, bahçe, yeşillik, vesaire gibi sıfatlanıyor şey var. Evet. Öyle nitelendiriliyor. Öyle nitelendiriliyor. Evet. İman edenler, salihat işleyenler, takva sahiplerinde diyor böyle bağlık, bahçelik şeyler var. Tamam. Orada iş, canlarının istediği var diyor. Her şey var. Var evet. Diyor değil mi? Ve lahmü tayrı mimma yeştehun diyor. İştah şey yaptıkları, iştahlarını çektiği kuş etleri de var diyor. Var. Tamam mı? Etraflarında huriler var diyor. Tamam evet. Mı? Etrafında muhallet çocuklar var diyor. Cennet tasvirlerini biliyorsun. Bardakları altın şeyden söyle evet, gümüşten billurdan şuradan böyle bunlar evet. Bunlar hep var değil mi? Teslim he? Evet evet. Cenab-ı Hak diyor dilediğimi dilediklerimden bazılarını buraya yap sokmayacağım diyor. Ya kardeşim tamam mı? Sokmayacağım diyor. Buraya sokmayacağım diyor. Açıkça. Tamam mı? Neden biliyor musun? Bu cennet tanımı var ya. Çocukların eline verilen bir oyuncağa benzer de onunla. Tamam mı? Cennet oyuncak. Ne ki yani? Tamam mı? Tarifi cennet mümkün değil. Cennet ne ki yani? Tamam mı? He. Cennet ne ki ne yani? Ki cennet. Yani zaten geçmişte bitirmiyor. Ya Rabbi diyor beni kuş etleriyle bilmem ne aldatma diyor. Tamam mı? Evet, ben öyle şimdi. Cennet istemem diyor. Allah dilediğinde o cennete sokmayacak. Sokmayacak. Daha da tamam. Bir. Nereye sokacak? Okuyalım mı Tevbe 72'yi? Tevbe 72. He? Buyurun efendim. Oku oradan. Ben onu açayım o zaman. He, oradan oku. Şuradan oku. Evet. 72. Evet. Evet. Evet. Tamam. 72 oku. Evet. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde sürekli kalanlar olarak altlarından ırmaklar akan cennetler ve adın cennetlerinde hoş meskenler vaat etti. Tamam dur orada. Şimdi hoş tekrar olsun. Okuyalım. Ve'adel mu'minine vel mu'minat. Ve'adallahu'l mu'minine vel mu'minat. Cennetin tecri min tahtihel enhar. Haldine fiha. Allah mümin erkeklere, mümin kadınlara tamam mı? İşlerinden ırmakların aktığı cennetleri vaat etti. Öyle mi? Söz verdi. Vaat etti diyor tamam. Söz verdi. Bak söz. Kardeşim işte bunu daha önce de şey yaptım. Ve mesakine tayyibeten fi cennati adn. Evet. Adin cennetlerinde de hoş evler, meskenler, hanlar, apartmanlar, köşkler, onları da vaat etti. Evet. Tamam mı? Evet. Evet. Ama devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Esas mesele burada bak. Şimdi evet. Bir bunu anlamamıştım bak. Ve rızvanullahi minallahi ekber. Ya. Evet. Allah'ın rızası var ya, Allah'tan gelen rıza var ya, ekber. Daha büyük. Bu cennetlerden... Ne ki? Ne ki kardeşim? Ne ki yani? Anladın mı? Tövbe 72. Bu cennet mennet. Ne ki yani? Evet. Tamam mı? Evet. Allah'ın rızası hepsinden büyük, tamam mı? Ekberu min kulli cennetin, ekberu min kulli şeyin. Evet. Allah'ın yolu mümkün değil yani. Bunun tarifi mümkün değil. Bu insan hastalığına sığmaz evet, ki. Sığmaz mı? Evet. Daha büyüktür. Huvel fevzul azim. Devamına bak. İşte bu çok büyük kurtuluşun ta kendisidir. Evet. Çok büyük kurtuluş. Evet. Gördünüz mü? Evet. Demek ki cennetten cenneti de öte oyuncak haline getiren nimet var. Evet. Tamam mı? Allah o cennetten istina et. İşte Allah tamam oradaki ayette dilediği müstesna cennet için normal bu. Olarak vaat ettiğini yerine getireceği ama bazı insanlar hak edenleri de var ya onlar değil. Daha ötelere, daha ötelere. Rıdvanun minallah. Ekberun min kül cennet. Her cennet anını rıdvana götürecek. İşte bu ayetlerdeki istisna da bu. Ben bunu çok uzun seneler düşündüm. Hakikaten anlayamamıştım. Bak gerçek söylüyorum. Evet. Şimdi anladım vaziyeti. Evet. Evet. Bu ve rıdvanun minallahi ekber. Tekrar ediyorum. Evet. Tevbe 72. Tevbe 72. Allah'ın rızası evet. Tüm cennetleri oyuncak mesabesine düşüren bir nimet. Evet. Onun için Allah dilediğini de hak evet, edenlere o şekilde. Böyle yani şeyin dediği gibi işte, o demin mutasavvufun birine aittir o. Hı-hı. Bizi kuşetleriyle kandırma falan filan dediği evet. Tamam. Rızanı istiyorum rızanı tamam mı? Evet. Evet. O nimet cennetlerin en büyüğü, nimetlerin en büyüğü dilediğine oraya götürecek. Evet. Evet. Bu ayet-i kerimeyle de ilgili bu notları bildirmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Evet. Az bir süremiz kaldı. Bir soru daha sorabilirim zannedersem. Burcu Tiril isimli izleyenimiz, Kur'an'da birçok yerde zikirle ilgili ayet geçiyor. Bu zikir ne anlamda ve neye göre amel etmemiz lazım? Evet. Demek istiyor. Şimdi değerli kardeşlerimize tabii hizmet etmek boynumuzun borcu. Tabii. Ama zikirle ilgili bildiğiniz gibi daha önce uzun uzun programlar yaptık. Olmuştu. Hani şu anda YouTube'da yayınlanan programlardan 21. bölümde. 21. konu, evet. Evet, bölüm. Orada zikir konusu uzun uzun anlatılır. Evet. Ben burada çok öz olarak ben bu konuyu da arz edeyim. Buyur. Zikir bir şeyi hatırda tutma ve unutmama demek. Evet. Zikrin anlamı bu. Evet. Ve Allah'ı zikir dediğimiz zaman Allah'ı hatırda tutmak ve unutmamak. Evet. Ama Allah'ı Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de çok önemli ayetlerde Allah'ı çokça anın diyor. Anın diyor, evet. Unutmayın anın, unutmayın anın, unutmayın anın diye zikir ayetleri var. Evet. Öyleyse Cenab-ı Hakk'ı nasıl anacağız, nasıl unutmayacağız dediğimiz zaman hatırlayacak olursanız Bakara suresinin 198-200. Ayetlerinden oluşan paragrafta Cenab-ı Hak diyor ki Allah'ı nasıl anacağınızı ben size gösteriyorum. Benim size gösterdiğim gibi yapacaksınız. Benim gösterdiğim gibi Allah'ı hatırda tutacaksınız, anacaksınız diyor. Arkadan gelen ayette de Allah'ı babalarınızı andığınız, babaları hatırda tuttuğunuz gibi yapacaksınız diyor. Misal veriyor orada. Evet. Andığınız gibi. Evet. Babalarınızı babalarınız. Şimdi baba nasıl anılır? Biz burada baba nasıl anıyorsa, dede, baba, ana, ata öyle onu bir şey yapalım. Nasıl hatırda tutulup anılıyorsa biz de Allah'ı öyle hatırda tutacağız. Babamızı analım, anamızı analım. Anamız bizi büyüttü, yürüttü, besledi, eğitti vesaire bir noktaya getirdi, topluma kazandırdı. Baba aynı şeyi yaptı. Bizim onlara bunların karşılığını ödemek zorundayız. Öyle mi? Ödememiz lazım. Öyleyse elimize tesbih alıp da baba, baba, baba, baba demek, anılmaz babayı öyle anmak demek tuhaf değildir, olur. Babayı hatırda tutmak değildir. Tabii ki. Babanın eksiği, gediği var mı? Yaşlandıysa hani herhangi bir ihtiyacı var mı? Bununla ilgilenmeye. Unutmamak onu. Unutmamak. Değil mi? Ve ilgilenmek. İlgilenmek. Öyleyse Allah'ı anmak demek de Allah bizi yaratan, yollayan, bize önümüze rehber veren, kitap indiren, bizi kendisine çekip hesap soracak olan olduğuna göre Allah'ın önce bizim üzerimizdeki nimetlerini düşünün ve Allah'la olan ilişkilerimizi hatırlayıp hatırda tutma demektir. Olay bu. Evet. Unutmamak. Bu demektir. Yoksa Allah Allah veyahut da La İlahe illallah zikir vesaire değildir. Evet, tabii. Bunları da burada böyle açıkça belirtmiş olalım. Sağ olun. Ve bunu da öz olarak belirttim. Bunu uzun uzun ayetleriyle, örnekleriyle de geçmişte anlatmıştık. 21. programda bunu çok açıkça yapmıştınız. Kısa kısa da şey yapmıştık. Evet, o programlarda da bunlara değinmiştik. İzleyicimize de teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Efendim olur, kısa kardeşim. Bir ara vermemiz gerekecek müsaade ederseniz. Peki kardeşim, buyur. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Bu kitap kendisinde hiç kuşku yoktur. Issız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz izleyenlerimiz. Sayın Yılmaz, sorularımıza yine devam ediyoruz. Yasemin Çin isimli izleyenimizin iki tane sorusu var. Onları ben özetlemek istiyorum müsaadenizle. Sizlere önce teşekkürlerini sunduktan sonra. Kur'an'a göre kafir ne demek? Sadece inanmayanlar mı, yoksa inandığını iddia edip şirk koşanlar mı? Ya da her ikisi birden mi diye bir sorusu var. Öbürkünde de Kevser suresinde peygamberimize verilen Kevser'in Kur'an olduğunu düşünebilir miyiz? Salat, zekat şu anlamlara gelebilir mi? Vahyi, Kur'an'ı öğrenin ve ortak koşucu düşünceler arının anlamında mütalaa edebilir miyiz tarzında sorusu var iki tane. Buyurun efendim, evet, o ne demek istersiniz? Estağfurullah. Değerli izleyicimize de. Şimdi herhalde mümin, iman, Müslüman sözünü açtık ama hiç kafirle ilgili kafirle pek olmamış. Herhalde hiç şey demedik. Yani aşkımız şimdiye kadar bulamadı. Bunu şey yapmadık. Evet. Şimdi kafir sözcüğü, bunun mastarı da küfür olarak şey yapar. Sözcük olarak anlamı bunun örtmek demek. Örtmek. Hı. Küfür sözcüğü örtmek demek. Evet. Kafir dediğin zaman da örten kişi demek. Kişi. Örten kişi demek. Şimdi mesela Araplar ilk şeyde tuhafınıza gider. Kafir diye geceye kafir demişler. Şimdi öyle bir şey ki ilk anlamı burada. Her şeyi örttüğünden yani geceliğin Görüntü olmuyor. Görüntü herhangi bir şey göremediklerinden geceye kafir demişler. Vay kafir vay demişler. Yani. Hiçbir şey göremiyoruz demişler. Gündüz aydınlığı gitti. Oradan sözcük geliyor. Buradan geliyor. Bu daha sonra sosyolojide yine böyle daha sosyolojiye, dine, imana falan gelmeden hani çiftçiler fidan tohumu eker, üstünü toprakla kapatır ya. Tabii. Yani çiftçilere bu de da. Yani bu işi yapanlara da hani böyle kafir denmiş. Buradan gelme. Sosyoloji girmeden önce. Sosyoloji girmezden evvel. Evet. Ama din literatürüne girdiği zaman bu şöyle şey yapacağız. Hani gece her nesneyi örten örttüğü için kafir deniyordu ya. Deniyor. Bu defa dinde din sosyolojisinde ise Allah'ın varlığını, Rabliğini, birliğini, peygamberlik kurumunu ve peygamberleri, din gününü, ahireti inkar etmeye küfür diyoruz. Bunu yapana kafir diyor. Hakkı örtüyor. Şimdi bak Allah'ın varlığını, Rabliğini, birliğini yani tevhid, peygamberlik kurumunu, peygamberleri, din gününü, tamam mı? Ahireti bir adam örtüyorsa evet. O küfür yapıyor. Bu evet. Kafirlik yapıyor kafirlik demek. Yapıyor. Kafir bu demek. Evet. Müşriklere kafir denir. Neden denir? Çünkü Allah'ın Rabliğini inkar ediyorlar. İlahlığını ve tevhidi, birliğini inkar ediyor. Bir de tabii küfür deyince, kafir deyince dilimize de gelmiş olan bir de inkar var. İnkar, evet. İnkar sözcüğü nekreleştirme, belirsizleştirme demek. İnkar. Yani belirsizleştirme. Neydiğini tam belgisiz hale getirmeye de inkar denir. Bunun mastarı nekredir. Getirme. Yani belgisiz demektir. Hani sıfatlarda falan var ya. Evet, evet. Falan. Sıfatlarda. Aynı. O herhangi bir şeyi belgisiz hale getiriyorsan evet. Mesela şimdi bu bir bardak. Değil tabii, mi? Tabii. Bunun bardak olduğunu herkes bilir. Bilir. Görür. Bunu ben kime götürsem bu şekilde buna bardak der. Tabii. Ama bunu boyayarak sağına soluna bir şeyler eklemek suretiyle bunu bardaklıktan çıkarıp da bunun ne olduğunu bilinmez bir hale getirerek önünüze getirecek olursam bu eyleme de inkar denir. İnkar oluyor. Tamam. Evet. Evet. Tamam. İnkar da bu demek. Evet. Yani belirsiz hale getirmeye de inkar denir. Tamam. Evet. İnkar o şekilde. Evet. Şimdi inkar dediğimiz zaman yani reddetme değil. Ortada varlığını şey yapıyor da şeklini değiştiriyor. Ne diyoruz? Kamuflaj. Kamuflaj, evet. Malzemeleriyle. Yani kamuflajın şeyi, evet, tamam, belgisiz hale getirme, o inkar etmedir işte. Karşıdakini aldatıyor. Şimdi hani nedir? Koskoca bir tank vardır, değil mi? Tamam. Onu her gören onun tank olduğunu bilir, özellikle havadan. Tabii. Ama kamuflaj yaptığın zaman yukarıdan geçen uçaklar, radarlar onun radar olduğunu bilmez. O kamuflaj sayesinde. Evet. Değil mi? Tabii. İnkar işte budur. O şekilde. Belgisiz hale getirmeye de inkar deriz. Çok ince bir konu var. Çok. Ha, şimdi onu da anlat. Burada küfür dediğimiz zaman inkar da küfrün bir çeşididir. İnkar da küfrün bir çeşididir. İnkar ve küfür bilinçle yapılan bir şeydir. Gayri ihtiyari insan kafir olmaz. Gayri inkarı münkir olmaz. İnkarcıya da münkir denir. Bilinçle yapılan. Ha, tamam, bilinçli olarak. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın, şimdi öyle hani zat-ı sübutu sıfatları, Esma-ül Hüsna'sını hani bilirsin. Ama öyle bir şeyler yapılır ki, yamuklar yapılır ki öğretirken, saf insanlara işte peygamber şunu dedi, bu böyle dedi falan filan diye Allah'la ilgili, dinle ilgili belirli şeyler ekleme, çıkarma, montajlama yönüyle din olmaktan çıkar. Onlara maalesef yamuk bir şey, halis maalesef din. Evet. Dediğim gibi kalp bir din olarak sunulur. Evet. Buna inkar denir. Bu da kafirlik. Halisliğinin bozulması da evet, aynı şekilde değil mi? Çok enteresan. Bu da bilinçli. Bilinçli hani yapılır. Yani gayri ihtiyari adam akılsız olarak, fikirsiz olarak, bilinçsiz olarak herhangi bir şey dese o şey olmaz. Tabii. Ama bilinçli yapılırsa. Bilinçli olarak bunu şey yaparsa. Kur'an'da bunun çok örnekleri var. Kur'an'ı baştan sona incelediğimiz zaman mesela Kur'an'da şöyle bazı ayetleri şey yapayım. Allah'a ve elçilerine inanmayarak küfreden. İnanmayarak küfreden. Evet, güzel, tamam. Açık zaten. Tamam. Allah'a ve elçiyi hani elçilik grubunu şey yapıyor. Şimdi yine Bakara 84-85'te yani şey olarak İsrailoğulları şey yaparken bile bile tanık oldukları bile halde bilmezlikten gelme, geldiler, inkar etme, olayı kapatma. İşlerine gelmediği için. Hani şöyle söyleyeyim. Elde yeterince malzeme var olayı gerçeğiyle anlatmaya ama bazı malzemeleri gizlemek kafirlik mi? Tabii ki. Kafirliktir. Evet. Şimdi bazı ayetlerdeki hükmü ilahileri açık olmasına rağmen kavramları değiştirmek, sözcüklerin aynen anlamını çarpıtmak, ayetlerin yerini oradan oraya almak ve Kur'an anlamsız hale getirmek aynısı kafirlik mi? Kafirliktir. Allah'ın hali sizden biri dediği elçiyi, tamam mı? Sizden biri beşer olan elçiyi, kul olan elçiyi Rabbi ilahi etmemek, sıfatlar, metafizik güçler vesaire falan vermek suretiyle belirsiz hale getirmek, ilah haline getirmek. Bu da kafirlik. Bu da kafirlik. Tabii ki kafirliktir. Yani ana tabii sözcüğü bildikten sonra, tamam mı, önüne gelen şeylerin hepsini anlamlandırılabilir, misallendirilebilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ وَالْمَسِيْهُ اِبْنِ مَرْيَمْ Meryem olduysak Allah'ın kendisini diyenler kafir oldu diyor Allah. Kafir oldu. Ya insan Allah olur mu yani şimdi bu? Yani. Ama onun önüne arkasına bir nitelikler bir zaman şöyle olduydu, böyle olduydu falan da fıstıklı dersen şimdi tutarsan Allah onu Meryem'in rahmine üfleyerek kendi tabii ruhundan doğurursa herifin orada da o Allah'ın oğlu demesi gayet doğal olur. O zaman doğal olur yani. Tabii. Evet. Tamam. Normal sünnetullah'taki yaratılış tarzının dışında bir yaratılış o da şey yapacak olursan Allah'ın oğlu olur. Bu bak tabii ne yaptın? İnkar, kamuflaj yaptın değil mi? Evet. Halbuki öbür tarafta Allah insanın yaratılışında Adem'in yani sıradan herhangi bir adamın yaratılışı gibidir de. O şekilde diyor. Ha, tamam açık ama açık söylüyor, sen evet bir farklı yaratıp buna izafe edecek olursan bu ne işte kamufle sağına sonuna nakış şu bu falan filan nekreleştirmek suretiyle nekre belirsiz bir özünü saklamak suretiyle ona şey evet yapıyorsun, derece olarak yutturuyorsun. Bu kafirlik. Çok korkunç bir şey. Öteki de Allah'ın bunca verdiği akıl nimetine rağmen ya böyle beşerden Allah olmaz diyemiyorsa mesela, o da bir şey yapmış oluyor. O da buna hani düşünmesi lazım. Düşünmesi beşerden lazım. Beşerden Allah olur mu tabii yine ki? Yine onun dışında yani böyle bu malzemeleri çok şey yapabiliriz. Şimdi Cenab-ı Hak akıl veriyor. Bak şimdi yine kafirlerin derken Furkan 55'te onlar da Allah'ın aslarından kendisine yarar sağlamayan ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Ve o kafir işte buyur işte ya, kar ve zarar sağlamayan şeye tapan adam yani o evet akılla bilinçsiz mi yapar bunu bilinçli mi yapar? Bilinçli yapar. Evet. Bilinçli. Bunu bilinçli yapar. Tabii, ve tabii. O kafir diyor işte. Tabii. Tamam. Gösteriyor yani. Bir şey şahıs olaydır. Tamam. Ve bu kafir diyor. Bunu böyle yapar ama bir de o kişi Rabbinin aleyhine arka çıkandır. Yani kullarını saptırtmak için çalışandır işte. Bak bilinç girdi devreye. Değil mi? Evet, özel bir görev almış. Maide 17'de bak şimdi yine aynı şeyi görürüz. Maide 72-73'te andolsun Allah Meryem oğlu İsa, Allah Meryem oğlu İsa Mesih'in kendisidir diyen kafir oldu der. Yine bir başka ayette yine aynı üçünün üçüncüsüdür diyen kafir oldu der. Değil mi? Evet. Şimdi yine aynı Yahudi Allah Üzeyr Allah'ın oğludur demiş, yani. Kafir olmuş ki şirk biliyorsun. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler, kafir oldular. Şimdi bunlar hep görüyoruz yani tabii. Böyle şey olarak. Kafir işte yine aynı Kur'an'a baktığımız zaman orada elçilik misyonunu, elçiliği inkar edenler, elçileri inkar edenler. Yani şimdi adam şey yapar mesela. Şimdi Resulullah'ı hani biz hani şehadet sözcüğünde şey yaptık şehadet, değil mi? Evet. İnceleyen, bilen, A'dan Z'ye kalan şey yapmış, İnsan. Öğrenmiş bir adam Resulullah'ın elçiliğini inkar edemez. Edemez tabii ki. Ona ama şahit olur tabii ki. Belirli malzemelerle olursa, onu elçilikten çıkarırsa şey var, o da kafir olur evet, işte. Değil evet, mi? Evet. Aynısı, böyle. Aynısı. Onun için dediğim gibi kafir, inkar bunlardır. Hmm. Şimdi bir diğer şeyde de yani öbür sorusuna geçelim. O tezkiye şeyinde orada anlatıyor. Kevser suresi. Şimdi Kevser bolluk demektir. Bolluk evet. Bol şey demektir. Bol nimet demektir. Ben orada onu arz bol edeyim. Nimet, evet. İnna ataynekel Kevser. Biz sana çok şey verdik. Bunu çok kurban nimet konusunu verdik. Biraz açmıştık gerçi ama evet. Bunu ben evet. Tabii elçiler bölümünde bunları bahsettik tabii, de bir başka noktaya şey yaptı. Bunun içerisinde Kur'an girer mi? Ha, Kur'an noktasına geçecek olursa. Soru olacak. Şimdi bir başka ayette yani burada onları da bahsedeyim. Hicr suresinde biz sana Seban Mesani'yi 7 katmerli şey verdik. Evet. Ayrıca ve Kur'an'a lazım Kur'an'ı da verdik der. Ayrıca. Şimdi bu ayete göre Kevser suresinin Kevser sözcüğünün içerisine Kur'an da girer mi? Girer. Tabi girer. Şimdi Kur'an dediğine Kur'an'da girer. Şeye baktığımız zaman ayrıca Duha ve İnşirah surelerine baktığımız zaman evet. Kevser'in neler olduğunu açıklıyor. Orada Rabbimiz peygamberimize hepsini tadat etmiş. Sana şunu vermedik mi, bunu vermedik mi, seni şu haldan şu hale getirmedik mi diye Duha suresinde değil mi? Örneklemiş orada. Hepsini yani. İşte başta hidayeti verdik. Hidayeti verdik. Başta hidayeti verdik. Tabii. Sen fakirdin. Seni zenginleştirdik. Yaptın. Sen evsiz başsızdın, yuvasızdın. Hani evet, şey yaptık. Oldu. Ötekinde senin şanını yücelttik. Şanını. Sen isimsiz birisiydin. Vesaire noktalarıyla. Yani dünya nimetlerini ve hatta onların içerisinde devlet verdik. Devlet başkanlığı evet. Verdik. Makamı Mahmud verdik. Makam değil mi Mahmud. Yani? Böyle evet. Şey olur. Bütün bunların hepsi Kevser sözcüğünün içerisine girerdi. Şimdi gelelim tezkiye sözcüğüne. Yani seni arındırma girer mi? Hı, arındırma ayrı bir şeydir. Arındırma imanla olur. Hı, bir de nefsi arındırmak imanla, salihatla, takvayla olur. Bunun ayetleri var. Âlâ suresindeki ayetlerde, Şems suresindeki ayetlerde bunları da uzun uzun açıklanır. Evet. Bir de nefsi kirletme vardır. Arındırma nefsi kirletme yani nefsi de var. Nefsi kirletme şeyi vardır. Kirletme de küfürle şirkle olur. O da şirkle olur. Evet, küfürle şirkle olur. Hatta nefsin tezkiyesi ve nefsin kirlenmesi Araplarda çok farklı bir şeydi. Böyle hakikaten erdemli Araplar kendi şeylerinde bu tezkiyede ilk şeylerde dışarıdan gelenler, garibanlar şeye uğrasınlar. Memlekete geldiği zaman, Mekke'ye geldiği zaman sığınacak bir ev bulsunlar, yiyecek içecek sıcak bir çorba bulsunlar diye gece kesinlikle ışıklarını söndürmezlermiş. Enteresan. Bak. Evet. Ve bu insanlar o Arap şeyinde, literatüründe nefsini tezkiye eden temiz adamlar, dürüst adamlar olarak itibarlı adam konumundalarmış. Yani nefsini tezkiye etti demek itibar kazandı demek. İtibar dediğim kazandı. Gibi dışarıdan gelenler için devamlı çalacakları bir kapı olsun, karınlarında ölüm, geceliğin ışıklarını söndürmezlermiş. Hizmet ama kötü adamlar da çok varlıklı olmalarına rağmen geceliğin kapımızı kimse çalmasın, görmesin, kimse askıntı olmasın, kimse parazit gibi gelip yememiz yemeye çalışmasın diye akşamdan ışıklarını kapatırlarmış. Nefsin kirlenmesi yahut da nefsin arındırılması ilk literatüre böyle girmiş. Ama İslam sadece bunu almadı. Cenab-ı Hak nefsin şeyini böyle maddesel basit şeylerin ötesine çıkartarak ulvi bir makam şey yaptı. İmanı kazanmış, takvaya ulaşmış insanlar nefsini tezkiyeye gitmiş. Evet. Ve imandan kaçan, küfre batmış, zengin de olsa vesaire olsa bir adam şirke uğraştıysa o da nefsini kirletmiş adam. Nefsini kirletmiş konumuna düşmüş. Onun için özetleyici olursak Kevser bol nimet demektir. Kevser sözünün içerisine Kur'an da girer. Kur'an Kevser'in girer. İçerisinde nelerin girdiğini sayacak olursak dediğim gibi şeye bakacağız. Duha suresine, İnşirah suresine ve Hıcır suresindeki Seban Minel Mesani ayetine bakacak olursak oradaki sayılan nimetler Kevser sözcüğünün içerisindeki hepsi onun içine girmiş olur. Hepsine evet. girer. Onu da burada belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim çok kısa bir süremiz kaldı. Evet, bir soru da tevcih edebilir miyim acaba? Buyurun. Allah Kur'an-ı Kerim, bu Süleyman Kocaal Fransa'dan arıyor efendim. Allah Kur'an-ı Kerim'de neden buz, kar veya evrenden bahsetmez? Hep sıcak iklimden, yağmurdan, yaz aylarından bahseder. He. Kur'an Arap topluluğuna mı indi? Dünyanın dengesini sağlayan buzullar var. Onlardan bahsetmez. Çok önemli insan hayatı için ve dünya dengesi için ben bir uzaylıyı İslam'a davet etsem ona hacca mı giderim diyeceğim, oruç mu tut diyeceğim, uzaylı hacı ne yapsın yoksa evrende filan bu şekilde bir evet, şimdi sorusu var. Teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi biz programlarımızın içerisinde Kur'an'ı anlamak için yapılan uyarılarımızdan bir tanesi de Kur'an'la ilgili tarihsellik ve coğrafi konumun dikkate alınmasını söylemiştik. Şimdi araba örnek verirken tabii Arap coğrafyasından şey verilmesi lazımdı. O coğrafi şartlara göre verilmesi lazımdı. Sıcaktan hani cennet, cehennem de tasvir edilirken yani Arabistan coğrafyasına göre dedi. Evet. Eğer ki kutuplardakine cennet anlatılıcı olsaydı bir başka türlü anlatılırdı dedik. Tabii. Ve bugünkü anlatılan cenneti dedim ki hani Amazon ormanlarındaki adama altından ırmak akan yerlerde onu ne yapayım onu diyecek olduğunu da söyledik. Ve ibret alması için gösterilen alametlere bakacak olursak mesela Gâşiye suresinde efela yenzurûne ilel ibili keyfe hulikat. Değil mi? Deveye bakmazlar mı? Nasıl yaratıldı? Deve, ibil, evet. Şimdi Arap'ın devamlı gördüğü, en iyi inceleyeceği, en muhteşem hayvan devedir. Devamlı gözünün önünde. Gözünün önünde de özellikleriyle, ayak yapısından, çölde batmayışından, su deposu halinde ya, yürüyüşünden, uzak yorulmayışından, insana itaatından vesaire falan filan. Devenin bin bir tane özelliği var. Bunu Arap biliyordu. Tabii. Şimdi Cenab-ı Hak tutsaydı da Hindistan'ın filini, Afrika'nın filini yahut da bilmem nerenin hani rengeyini böyle izah şey yapsaydı, Arap bundan hiçbir şey anlamazdı. Onun için Kur'an'da coğrafi özellikler önemlidir ama Müslümanlar bunu anlatırken bir başka yere götürürken güncelleyecekler, o coğrafyaya göre bunu hareket ettirecekler. Güncellenmesi. Mesela Nahl suresinin 81. ayetine baksınlar. Cenab-ı Hak orada sizi sıcaktan koruyacak elbiseler verdik. Tabii bak sıcaktan koruyacak. Şimdi herkesin sırtında palto var ama sıcaktan korumak için değil bizim iklimde. Soğuktan korumak için. Bizde soğuktan korumak için vardır. Evet. Ama Arap coğrafyasında elbise sıcaktan korunmak için giyiliyordu. Doğru. Kur'an'ın öyle inmesi gerekiyordu. Arabi şartları, Arabistan şartlarına göre inmesi gerekiyordu. Onun için bu dostumuza da söyleyeceğimiz şey şu. Allah'ın izniyle hangi iklimde hangi şey varsa bunun amacı burada ne denmek isteniyor, mesaj ne verilmek isteniyor, o dikkate alınacak, güncelenir. Oraya götürülüp orada onlar anlatılacak. Evet, en güzel buradaki mesele de bu. Kur'an'da yani coğrafi şartlar ve Arap tarihi, o günkü coğrafi özellikler. Yine şeye dikkat edelim, mesela kıssalardan verilen örnekler, Arapların hani şahit ve meşhut, devamlı görüp göz önünde bulundurulan medeniyetler onlarda tarihsel olarak, kıssa olarak verilmiştir. Evet, o kıssalar, gördükleri, dedim de, bildikleri. Dediğim gibi Azteklerden olsun veyahut da Roma medeniyetinden, yok, Bizans'tan, şuradan buradan veyahut da uzak doğu medeniyetlerinden örnek verilmedi. Onun için hep Arapların, ha At kavmi, ha şurada yaşadılar. Zaten Semud kavmi, ha burada yaşadı. Duymuşlar, ha Firavun falan yerde yaşadı. Yakın çevresi, o şekilde. Onların yaşadığı şeyler, tabii, onun göz önünde olması lazımdı. Onun için de mahkemede, şurada burada, eğitimde bir örnek verilip veyahut da bir inceleme yapılacaksa, hayali değil, görünmeyen değil, kesin, öğrencileri alırsın. Hı. Mesela şimdi İstanbul'un fethi konu edilecek değil mi? Öğrenciyi mesela alacaksın, nereye götüreceksin? Surları götüreceksin. Surları göstereceksin veyahut da Anadolu Hisarı, Rumeli, tabii, Hisarı, onları göstereceksin. Onlarla anlatacaksın. Dökülmüş eski topları göstereceksin, değil, hı, mi yani? Değil mi? O günkü askerleri, onları göstereceksin. Doğru. Onun için tarih, eğitim ve coğrafya Kur'an'ı anlamada dikkate alınmalı. Evet. Onu da burada böyle belirtmiş olayım. Çok teşekkür ederiz. Evet. Efendim, bu hafta süremizi son erdi. Sohbetinizi duymamıyor gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Sağ olun. Herkese selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona erdi. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.